nasze serca nie biją jednym rytmem. Wiem, to jest przykre, gdy nieświadomie krzywdzę ludzkie uczucia, nie chcę nas kłócać. Nie chcę porzucać setek miłych wspomnień. Wiemy to dokładnie, nie da się zapomnieć radości, szaleństwa, tego co nakręca naszą miłość, aby była większa. I to jest pewniak, warto na to czekać, gdy znowu jednym rytmem zabiją nasze serca. Ta chwila piękna, długo oczekiwana, od rana do wieczora, od wieczora do rana. Nie chcę być sam, ona nie chce być sama. Życie to nie bajka, częściej przypomina dramat. Dlatego tu nienawiść miłością jest zwalczana. Wiem o co kaman, dziś mówię to co czuję. A człowiek, który kocha, na pewno mnie rozumie. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Kiedy ja kocham ciebie, wtedy nie kochasz mnie. Kiedy ty kochasz mnie, ja nie kocham ciebie. Kiedy ja kocham ciebie, wtedy nie kochasz mnie. Kiedy ty kochasz mnie, ja nie kocham ciebie. Brak równowagi zasiewa ferment duży. Słońce i tak musi wyjść po burzy. Promień osuszy, wilgoć poleci w eter. Jak gorzej być nie może, na pewno będzie lepiej. Znam dobrze stan ten, upadków uniesień. Namiętne lato, też depresyjną jesień. Serce nie sługa, jest ważne czy się ufa. Myślisz nie ona, za chwilę będzie druga. To żadna sztuka, dziś szukam zrozumienia. Kochamy się znów, znów kręci się ziemia. Spełnia się sen, spełniają się marzenia. W dobie oszołomienia powróciła chemia. Czystego tchnienia, bez przebaczenia nie ma. Bolesna prawda niż cukierkowe kłamstwa. Sapiens 12, by była sprawa jasna. Miłość jak czkawka, każdego czasem targa. Kiedy ja kocham ciebie, wtedy ty kochasz mnie. Kiedy ty kochasz mnie, wtedy ja kocham ciebie. Kiedy ja kocham ciebie, wtedy ty kochasz mnie. Kiedy ty kochasz mnie, wtedy ja kocham ciebie. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Jeśli grasz w tę grę, to musi grać czysto, wiesz. Nie przelicza się wszystkiego na monetę. Pamiętaj tylko, lecz podnosi rękę na kobietę. Nie czaję tych, co trwają w dziwnych związkach. Kochasz to jesteś, nie to nara piątka. Czas posprzątać bałagan na strychu. Trzeba przeżyć to samemu, jak powiedział Rychu. Szczeniacka miłość to niedojrzała miłość. Zaufanie, zrozumienie są prawdziwą siłą. Jakby nie było, wciąż będę się starał. Przeszłość minęła, dziś już nie nawalam. Cóż, takie czasy, dzieci mają dzieci. Porno w sieci, z monitorów nęci. Prawdziwa miłość to nie miłość chora. Masz dość, zmień to, wolna twoja wola, elo. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic. Sytuacja jedna, w odbiorze myśli różne. Ty widzisz kwadratowo, ja widzę podłużnie. Na jednym świecie przyszło i tak nam żyć. Lecz życie bez miłości nic nie jest warte nic.